Stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program z Trzeciborskiego Radio Piątek. 10 listopada jest 15. Justyna Mączka. I Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Dwukadencyjność wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz likwidacja ordynacji większościowej w wyborach samorządowych. Takie są propozycje, które PiS składa w Sejmie. Putin i Trump już w Wietnamie. Politycy uścisnęli sobie ręce i wymienili uprzejmości. Kreml wciąż zabiega o spotkanie w cztery oczy. Bez największej gwiazdy i kapitana polscy piłkarze zagrają wieczorem towarzysko z Urugwajem. Robert Lewandowski nie wyleczył kontuzji. PiS składa w Sejmie projekt zmian w kodeksie wyborczym. Zmiany mają dotyczyć wyborów samorządowych. Co jest w projekcie, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber. Wprowadzamy dwukadencyjność wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów. Nie dzieje się to z zaliczeniem już odbytych kadencji, a pierwsza kadencja jest liczona od roku 2018. Likwidacja ordynacji większościowej na rzecz proporcjonalnej. Organizacja wyborów przechodzi w ręce Państwowej Komisji Wyborczej. Zdaniem posła PiS-u ma to m.in. zapobiec koncentracji władzy w rękach jednej osoby czy ugrupowania. Poza tym projekt przewiduje, że w lokalach wyborczych będą kamery i że będą dwie komisje wyborcze. Członkowie jednej komisji pracowali od momentu rozpoczęcia wyborów, najwcześniej przygotowanie, do zakończenia głosowania. To druga komisja liczyłaby głos. Wprowadzamy polskie organizacje społeczne, umożliwiamy im możliwość obserwowania wyborów. Te plany krytykuje Platforma Obywatelska. Rzecznik PO Jan Grabiec jest zaniepokojony tym, że PiS chce przeprowadzić zmiany poprzez projekty poselskie, a nie rządowe. Nie wiem, czy PiS nie ma zaufania do Mariusza Błaszczaka jako ministra spraw wewnętrznych i nie potrafi zgłosić tego projektu normalnie, czyli poprzez uzgodnienia międzyresortowe, poprzez konsultacje społeczne, które są wymagane w przypadku projektu rządowego. To nas przede wszystkim niepokoi. Likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych na wszystkich szczeblach krytykuje Paweł Kukiz. Ordynacja, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość, występuje w takich państwach jak Irak i Afganistan. Projektem zmian dotyczącym wyborów samorządowych posłowie mają się zająć na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Biały Dom twierdzi, że nie dojdzie do spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina w cztery oczy podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Wietnamie. Z kolei Kreml twierdzi, że nic nie jest jeszcze przesądzone. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. O możliwości spotkania prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych pierwszy poinformował Biały Dom. Kreml odpowiedział, że jest gotów do bezpośrednich rozmów. Później kremlowski rzecznik Dmitrij Pieskow dodał, że nawet jeśli nie będzie dwustronnych rozmów, to obaj przywódcy na pewno na siebie wpadną w trakcie szczytu i wymienią opiniami na najbardziej palące kwestie. Gdy do Moskwy dotarły informacje zza oceanu wskazujące, że Donald Trump nie spotka się na oddzielnej rozmowie z Władimirem Putinem, rzecznik prezydenta Rosji zasugerował, aby komentatorzy poczekali na ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy. Napływają sprzeczne informacje. My na razie nie rozumiemy, o co chodzi, ale cierpliwie pracujemy, aby jednak cokolwiek z tego zrozumieć, stwierdził Dmitrij Pieskow. Prezydencki rzecznik dodał, że obaj przywódcy są w tym samym mieście, więc ich drogi na pewno się przetną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest nowa, tańsza metoda sprawdzania ryzyka zachorowania na raka. Opracowali ją warszawscy naukowcy, którzy podkreślają, że wykorzystali wszystkie możliwości, jakie daje współczesna medycyna. Chodzi o szybką identyfikację genów, które mogą zwiększyć ryzyko rozwoju choroby, mówi Ewelina Ożorowska z Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka. To badania przesiewowe, badania populacyjne, czyli jesteśmy w stanie na dużej grupie pacjentów określić, które z osób mają większe ryzyko zachorowania na nowotwory, a które ryzyko przeciętne, czyli tak zwane populacyjne. Sprawdzamy mutacje. Jednoczesnemu badaniu poddana jest duża liczba próbek, pobrana od 600 osób. Dzięki temu analiza jest aż 20-krotnie tańsza i szerzej dostępna, dodaje Marta Kotlarek z laboratorium. W momencie, kiedy znamy swoje własne ryzyko, wiemy, co zrobić, żeby nie zachorować. Chodzę częściej do lekarza, robię badania, które pozwolą mi wykryć nowotwór na wcześniejszym etapie. Jak sprawdzić, na ile jesteśmy zagrożeni zachorowaniem na raka, znajdziemy na stronie badamygeny.pl. To ostatni mecz Artura Boruca w reprezentacji. Bramkarz pożegna się z kadrą podczas spotkania biało-czerwonych z Urugwajem. W wieczornym meczu towarzyskim Polska będzie osłabiona, nie zagra kapitan i największa gwiazda kadry Robert Lewandowski. Więcej Krzysztof Łoniewski.

celebrate you, baby. I have to praise you like I Trzeba było sporo obycia i wiedzy o muzyce popularnej, aby z automatu, tak wprost, głośno powiedzieć, że fantastyczny przebój Fatboy Slima nigdy by nie powstał i pewnie też nie przyczyniłby się do tak wielkiej popularności tego producenta, gdyby nie pierwowzór z połowy lat 70. Ale wtedy, w roku 1998, kiedy opublikowano Praise You, internet nie był tak zaawansowany jak dziś. Zatem o pochodzeniu sampli wiedziało niewielu, mimo iż Norman Cook wyciął bardzo charakterystyczne fragmenty. Dziś samplowanie wygląda troszkę inaczej, ale wciąż ma się dobrze. Różnica polega chyba przede wszystkim na tym, że nawet wykorzystując programy do identyfikacji, trudno dociec, skąd pobrano fragmenty. A mówię o tym, ponieważ w trakcie dzisiejszego spotkania, na kilka miesięcy przed premierą, będę miał wielką przyjemność przedstawić Państwu nowe utwory producenta, którego twórczość opierała i wciąż opiera się właśnie na samplach. Myślę tu o Igorze Pudło z wrocławskiego duetu Skalpel. Działając w pojedynkę, publiczności przedstawia się jako Igor Box i po doskonałej psychodelicznej płycie z 2015 roku w przyszłym wyda kolejną. Jego fani pewnie dostrzegli, że Igor Box za każdym razem wije ciekawą intelektualną opowieść o swojej muzyce, co rzecz jasna powoduje, że zyskuje ona kolejną płaszczyznę i interpretacyjną głębię. To w sumie bardzo ciekawe, zwłaszcza, że to przede wszystkim muzyka instrumentalna. Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Magazynek. Fanów Skalpela, jak i solowej twórczości Boxa nakłaniam do wygospodarowania kilku wolnych chwil, bowiem po dzisiejszej emisji dwóch nowych utworów jego muzyka schowa się na długi czas, aby pojawić się dopiero 8 lutego. Wtedy właśnie planowana jest premiera całego albumu. Jest czas, żeby przygotować się do tego naszego wspólnego nowego słuchania. A ten czas upłynie między innymi ze sprawą obietnicy sprzed tygodnia, kiedy mówiłem Państwu, że zamówiłem potrójny winylowy album, będący swoistą dekonstrukcją muzyki funkadelik. Opasłe tomisko już jest, dotarło na Myśliwiecką. Brzmi to wszystko doprawdy bardzo szlachetnie, bo to wspaniała mieszanka funku, disco i elektroniki. Ale największym zaskoczeniem jest chyba fakt, że są to remiksy. Remiksy stworzone przez producentów z Detroit. two man hills off one by one. You can miss what you can measure. I Funkadelic, zremiksowany w tym konkretnym przypadku przez Altona Millera. To jeden z kilkunastu remiksów tego opasłego wydawnictwa. Fanów takich brzmień, jak również miłośników Funkadelic, zapraszam w nocy z soboty na niedzielę na wspólny czas, rzecz jasna, w audycji. Potwójne pasmo przenoszenia. I to właśnie w tym programie posłuchamy znacznie więcej i znacznie intensywniej. Będziemy łączyć zarówno disco, funk i elektronikę. To wszystko będziemy łączyć w formy mocno kombinowane. Formy nagrywane zarówno na setkę, jak i powstałe podczas mozolnej pracy w studiu. Początek w piątą bądź szóstą minutę niedzieli. Teraz z kolei zaproszenia. I tu proszę o koncentrację, bo to są dwa różne wydarzenia i dwa różne adresy w związku z tym. Po pierwsze, w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00 odbędzie się koncert zespołu Pogodno. I to, drodzy Państwo, będzie nagranie, zatem należy się spodziewać retransmisji na naszej trójkowej antenie, a ta z kolei odbędzie się 18 listopada o godzinie 18 w audycji Piotra Stelmacha, Myśliwiecka 357. Zatem nagrywamy w tę najbliższą niedzielę. Mogą Państwo rzecz jasna uczestniczyć w tym wydarzeniu, ale wcześniej proszę zgłosić chęć. To wszystko pod naszym numerem telefonu 22 i 7 trójek. Z kolei druga propozycja to już bardzo, ale to bardzo ograniczona pula biletów, bowiem w grę wchodzi tylko i wyłącznie jedno podwójne, no ale mam nadzieję ekskluzywne zaproszenie dla fanów nowoczesnego jazzu. Jak Państwo wiedzą, istnieje spora grupa na przykład amerykańskich jazzmenów, którzy współcześnie nadają mocny ton muzyce improwizowanej. I jedną z takich osób jest trębacz Keon Harold, który po filmie Miles Ahead, a teraz po wydaniu najnowszej płyty, pojawia się w tekstach no, naprawdę wielu krytyków i są to zazwyczaj doskonałe recenzje. Zatem mnie miło będzie zaprosić jedną osobę z kimś towarzyszącym na jego koncert właśnie, na koncert Keona Harolda, który odbędzie się także w niedzielę, z tym, że o godzinie 20:00 w Teatrze studio Rzecz Jasna w Warszawie. michal.margancki@polskieradio.pl. Jedno podwójne zaproszenie może należeć do ciebie, drogi słuchaczu. michal.margancki@polskieradio.pl. To mój adres emailowy. Jedno podwójne zaproszenie czeka. A przed nami muzyka z najnowszej płyty Kiona Herolda. Płyty zatytułowanej Musician. The world is stuck on stupid, y'all. When will it stop? Sexism, bigotry, xenophobia, homophobia, homelessness, classism, and the granddaddy of them all, racism. We're all one people. If you break down the human body, more than 88% of our bodies are exactly the same, so how are we that damn different? And if you're gonna say all lives matter, you can't exclude black lives. Be no stoplight. There be no peanut butter. You know? There be no NBA. The NBA would suck without black lives. The score would be probably 32 to 22. No dunks. No All-Star weekend. Just a boring game and no flavor. Yeah, black lives matter. Of course it does. Do you have a question? We matter. We matter. When Will Stop to utwór z nowej płyty Musician Kiona Herolda. Być może zostanie zaprezentowany w najbliższą niedzielę właśnie warszawskiej publiczności. Patrzę na pierwszy list, który właśnie w tej sprawie do mnie dotarł i to jest pan Mariusz. Zatem, panie Mariuszu, będzie miał pan szansę usłyszeć Kiona w akcji. Odezwę się mailowo tuż po audycji. Ale nie samą muzyką żyje człowiek, zatem na chwilę zostawiamy najbardziej abstrakcyjną formę sztuki i śpieszymy do teatru. Ale nie na oślep, tylko z rozwagą. A pomoże w tym Jan Niebudek. Dziś na początek Kraków Paweł Świątek, reżyser, który kilka lat temu zaistniał na polskiej scenie adaptacją Pawia Królowej Doroty Masłowskiej, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki pokaże Bolesława Śmiałego Stanisława Wyspiańskiego. W głównej roli króla skonfliktowanego z biskupem Stanisławem, o tym właśnie opowiada sztuka, występuje Michał Majnicz. A tymczasem w warszawskim Teatrze Powszechnym super spektakl. Na scenie połączone siły aktorskie Teatru Powszechnego i Teatru 21, grupy prowadzonej przez Justynę Sobczyk, a złożonej z aktorów z zespołem Downa. Superspektakl opowiadać ma o poszukiwaniu superbohatera, a aktorki i aktorzy w pierwszej scenie opowiadają o tym, czego się boją. Nie mam wrażenia, że tworzy tu jakąś rolę. Tak o pracy nad przedstawieniem mówi aktorka Julia Wyszyńska. To jest bardzo ciekawe, że to jest bardzo performatywne i pierwszy raz my, przynajmniej ja mam poczucie takiej naprawdę głębokiej odpowiedzialności za partnerów, którzy są z nami na scenie i że wszyscy musimy być na siebie bardzo czujni i że ten taki egoizm i egocentryzm aktorski jest tutaj totalnie uśpiony, znaczy musi być zlikwidowany, bo tutaj nie ma plebiscytu na rolę, tutaj jest po prostu gra zespołowa i jakieś takie sobie wzajemne pomaganie, bo to nawet jakby nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, że my tutaj niby z Teatru Powszechnego pomagamy aktorom z Teatru 21, zupełnie nie. Wszyscy razem tworzymy tutaj taką grupę, która musi się odnaleźć i też w dosyć trudnej przestrzeni, z dosyć trudnymi takimi zadaniami fizycznymi, więc nie, to było zupełnie nowa jakość pracy i w zasadzie daleko jej do tych, z którymi miałam do tej pory do czynienia. A to już twórcy przedstawienia Justyna Sobczyk i Kuba Skrzywanek. Ten spektakl pokazuje, że my właśnie wnosimy różne rzeczy i o to chodzi, różne jakości, że ci wnoszą rzetelne, mocne aktorstwo, ale też obecność, ci wnoszą totalną spontaniczność, jakąś taką naiwność, jak powołują swoich superbohaterów, to w jaki sposób są na scenie, no to aktorzy powszechnego tego nie będą podzielać, bo to jest totalnie jakby banalne, takie banalne, kiczowate, co oni uwielbiają. Znaczy aktorzy z 21 uwielbiają takie sceny i w nich są, a ci będą już mieli poczucie, nie, to jest jakaś żenada. Budowała się jakaś nawet mikrowspólnota, która jest razem. Tak. Jest taka już sytuacja, tutaj aktorzy bardzo się panowie zżyli. No i teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której w przerwach między porannymi a popołudniowymi próbami aktorzy z Teatru 21 razem z aktorem z Teatru Powszechnego chodzą do niego na mieszkanie na PlayStation. Wspólnie po prostu grają, spędzają czas, no i ja myślę, że nie ma lepszej puenty dla tego, co się wydarzyło w tym spektaklu, bo nagle zauważamy, że nie tylko nie powstałby spektakl, ale ci ludzie by się nigdy nie poznali. Super spektakl od dziś w Teatrze Powszechnym grają m.in. Magda Koleśnik, Piotr Swent, Aleksandra Skotarek i Jacek Beller. Premiera jutro, a do niedzieli jeszcze oglądać można Śmierć wrogiem ojczyzny, czyli najnowsze przedstawienie Pożarów burdelu. Kolejna szalona podróż przez wszystkie tematy, które przewijają się przez życie typowego przedstawiciela klasy średniej, zwłaszcza zaś mieszkańca stolicy. Na scenie postać HGW, która narzeka na swój los, Darka Karłowicza, Harveya Weinsteina czy Edwarda Miszczaka, którego żeńska część obsady przekonuje do realizacji serialu o kobietach. Jest jak zawsze inteligentnie, niepoprawnie politycznie i celnie, nawet jeśli odrobinę za długo. Śmierć wrogiem ojczyzny w Teatrze Warszawy do niedzieli. To był Jan Niebudek, a ja wciąż dysponuję zaproszeniami na niedzielny koncert Pogodno w trójkowym studiu Agnieszki Osieckiej. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A przed nami trochę popu, po którym zagłębimy się w muzykę znacznie bardziej wymagającą. Sam Smith to autor naszej płyty tygodnia, płyty zatytułowanej The Thrill of It All. Ale czy to rzeczywiście dreszcz emocji? Odpowiedź zostawiam Państwu. Być może także w domowym zaciszu z całą płytą. 71335 to numer, na który należy pisać, aby otrzymać naszą płytę tygodnia. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. Too good at goodbyes. To pierwszy utwór z płyty The Thrill of It All. Album wędruje do pani Moniki z Zielonej Góry i pani Ani z Białegostoku. Trójka. Program trzeci. A w nim muzyka dla tych z państwa, którzy lubią, kiedy właśnie w utworach znajduje się kilka płaszczyzn i planów. Zarówno tych słyszanych w samych nagraniach, jak również pewnych myśli, które dają początek całemu przedsięwzięciu. Przed nami na grubo ponad, no, dwa miesiące. Tak, ponad dwa miesiące, bo to właśnie wtedy odbędzie się prawdziwa premiera tego albumu. Pierwszy odsłuch dwóch nagrań z powstającej wciąż płyty Igora Pudło, który jako Igor Box po raz kolejny tworzy swoją muzyczną opowieść w oparciu o jakąś historię. Kiedyś, jak być może państwo pamiętają, Igor wydał taką płytę Breslau. Płytę opowiadała historię oblężonego przez Armię Czerwoną Wrocławia. Tym razem chodzi o postacie wykreowane przez Fiodora Dostojewskiego. Całe spektrum ludzkich charakterów, które Igorowi kojarzą się z ważnymi postaciami muzyki rozrywkowej. Te charaktery to oczywiście poszczególne postacie z literatury Fiodora Dostojewskiego. Zapraszam dzisiaj na pierwszy odcinek mojego Fiodora. Który z bohaterów wykreowanych przez Fiodora Dostojewskiego był hazardzistą? Pamiętają państwo? The Gambler to jeden z 12 utworów, jaki pojawi się na płycie Fiodor. Płycie z drugim planem, bo bohaterowie z powieści Dostojewskiego to dopiero początek. Jest to album, czyli mniej lub bardziej spójna całość, przede wszystkim inspirowany życiem i twórczością rosyjskiego pisarza Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego. Ale na kolejnym poziomie są też na tej płycie odniesienia do genialnych twórców popkulturowych, takich jak Syd Barrett, Ian Curtis czy John Lennon, których to odpowiedniki widzę na kartach prozy Dostojewskiego. Ja natomiast objawiam się tutaj jako twórca naiwny, a naiwność moja polega na tym, że w dobie mediów społecznościowych, szybkiego konsumowania dóbr wszelakich, liczę naiwnie na to, że znajdzie się kilka osób, które znajdą czas, żeby w skupieniu odczytać te wszystkie odniesienia i inspiracje, które można znaleźć na tej płycie. Mówi Igor Pudło, a.k.a. Igor Box. Muzyka nie jest łatwa i przyjemna, ponieważ ilustruje ona skrajne emocje. Od szału mordercy po depresję nihilisty. A więc ma swoją moc, ale są też momenty lirycznego wytchnienia, wyciszenia, jednak też podszyte grozą. Tworzę tą muzykę posługując się warsztatem muzyka elektronicznego, czyli głównie komputerem. Ale celem nie jest stworzenie muzyki elektronicznej, czyli czegoś, co brzmi syntetycznie, ale czegoś ponadgatunkowego. Ze względu na kontrasty w życiu i twórczości Dostojewskiego, jak i innych bohaterów tej płyty, w dwóch słowach można o tej płycie opowiedzieć, że spotyka się na niej sakrum i profanum. Sporo jest tu muzyki cerkiewnej i jeszcze więcej muzyki postpunkowej i trochę eksperymentalnej elektroniki. Myślę o tej muzyce jako o pewnej całości, ale poszczególne utwory powstały na przestrzeni kilku lat, a jak wiemy, wiele powieści Dostojewskiego, zanim ukazało się w formie książkowej, było publikowanych w odcinkach w gazetach. Dużo moim zdaniem takich ciekawych koncepcji będzie zawierał ten album. Wszystko wzmocni się jeszcze bardziej, kiedy zobaczą Państwo książeczkę dołączoną do tego wydawnictwa, ale to będzie możliwe dopiero na początku lutego 2018 roku. Teraz, na wiele dni przed premierą, jeszcze jedno nagranie, które po emisji na naszej trójkowej antenie zostanie schowane na dłuższy czas. Thank you. Oj, zapachniało skalpelem tutaj. Idiots Lost Control to tytuł tego nagrania, które teraz na długi czas wędruje do szuflady i pewnie wróci znowu na początku lutego 2018 roku, pewnie w potrójnym paśmie przenoszenia. W każdym razie sam utwór, sam tytuł tego utworu być może kojarzy się Państwu z Joy Division, zwłaszcza po tym, o czym mówił Igor. On po prostu szuka w bohaterach Dostojewskiego innych bohaterów, wielkich ikon popkultury. Swoją drogą myślę sobie, że to takie w sumie chłopięce, te myśli o przenikaniu się, no właśnie, literatury i muzyki. Czyżby to jakaś sentymentalna podróż do młodości? O tym pewnie będziemy rozmawiać, kiedy Fiodor, bo tak przypomnę, będzie nosił tytuł, taki tytuł będzie nosił ten album, zostanie opublikowany właśnie na płycie i zdobędzie tym samym swój desygnat. No i znając Igora, ta najnowsza muzyka pewnie również zostanie wytłoczona na winylu. A przed nami nasza piosenka dnia. Brudno, jak to brudno, trudno wytrwać, pod stopami truchło. O, dzielę się na pół, mniejszy wtedy czuję w ciele ból. Krzyczeć próżno, nikt nie słucha, wokół pusto. O, ściskam dłonie swe w pięść, rozpoczynam samą sobą rzecz. Stopy mam, chudsze ręce, mniejsza, słabsza jestem, przezroczysta jak powietrze.